שם מכם נספור עד שלוש וכולנו ביחד נזיז גם את הראש כי זה כל העניין בעצם ואני לא הייתי כאן בעצם אם לא הייתה לי הפלטפורמה לדבר על הדברים לדחוף מתחת לסבבה וגם איזה כמה מסרים מספר המדינות מהירדן לים שתיים מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן שלוש שנים וארבע חודשים הוא הזמן שנתתי לצד לא הייתי בקבע, הייתי בנחל חמישה שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני בעצם 4.90 אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים הייתי בן 6 כשסדת בא לארץ בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן שהוא בלי שום ספק גיבור ילדותי 9 פעמים הייתי קרוב מדי לפיגוע לפחות נכון לעכשיו 10 התשובה הכי ישראלית לשאלה מה המצב גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24, 7, 12 חודשים גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24, 7, 12 חודשים גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24, 7, 12 חודשים גם אני כמו כל היהודים אשתי בת 27, אני בן 30 מתקרב מאוד הרגע בוא נרצה להביא לדים אבל נרצה גם שיגיע להם הכל אוכל, בגדים, כדורגל, משחקים את מנכ״ל בנק הפועלים זה לא מטריד כי הוא מביא הביתה כל יום 29,816 שקלים כל יום? חלקו את זה בשתיים, בחמש, בעשר וזו עדיין מזכורת חודשית יפה להיום יסכימו איתי אלפי מפוטרי מפעלי הטקסטים בישובי הדרום הצמיחה בישראל ב-2001 הייתה מינוס 0.6% אנשים שעד אתמול הייתה להם עבודה רואים עגבניה בפח וחושבים איזה בכלל מצב המשק הישראלי הוא החמור ביותר ב-48 השנים האחרונות 48? מוכר לי המספר הזה, איפה לעזור? ארבע חברות סלולר מתחרות על האוזן של 75% מהישראלים מנכ"ל סלקום הולך לבנק פעם בחודש מפקיד מזכורת 674,000 שקלים יש 250,000 מובטלים 36,000 מהם נוספו השנה כנראה שאלי לוזון צודק כשהוא שר גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24-7-12 חודשים גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24-7-12 חודשים גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24-7-12 חודשים זייפנים מציעים בעשרה שקלים דיסק שעבדנו עליו ארבע שנים הדולר עלה בעשרות אגורות תוך שלושה שבועות הזניק את שכר הדירה למאות אלפי אנשים בכיס אין מספיק לספרי לימוד וטיטולים מה עשתה הממשלה בתגובה? קיצצה 12% מקצבאות הילדים שאישה תלך לעבודה היא תביא כל שעה 7 שקל ב-20 אגורות בממוצע פחות ממה שגבר באותה עבודה היה מביא ואני לא נביא אבל בין 500-600 איש ימותו השנה בכביש אדוני כבוד שר התחבורה איך הנתון הזה גורם לך להרגיש? ועדיין המספר הכי גדול עד היום שמגלם את התקווה אבל ממחיש את האסון זה שכשאומרים אותו כל אדם שפוי עובר לדום הוא 6 מיליון שרוב על השקיעה בחינוך שזה ברעדיפויות מוכרח להיות הפוך שמה הבכירים היא שערוריה שצריך לפרק ולהזיז את הקריה. אני מאמין שאין פה שוויון, שהגזענות שבתוכנו תוריד את האסון, שאם לא נתעשת לא נתחיל להבין, ספק אם נוכל לחגוג עוד שישי. וזה לא מזיז לאף אחד את הדחת, עד שהם יתחילו להראות רווחים. אני מאמין שחייבים בעתיקות נתנוך מיקליות בבית לא תרבות, ואם יש בעיה את התקציב לבזה, תנו לי את הכסף אני ענווה. אז אמרו שרחים מלא תובנות, הוא אוסף את עצמו מתחיל לעשות, מקים עמותות, משתתף בהפגנות, מגייס את המשאבים, מתדרך את הפעילות, מגיע ומסביר לדבר, צריך ומה כדאי לעשות אחרת, כמה הפתרון נמצא ממש סביב הפינה, וכמה קל יהיה רוצה לשנות את התמונה. אפשר לשבת כל היום להפוך ולפעול, הפרה של סלומון אחי תשלוף את הדף זורקים להעביר את הרעיון נכנסים לאווירה מחממים קפה תן לי פה שנייה להתארגן אני פותח הבופה לא שתף את הכלים לא תדיק את המכשירים תכוון את הגיטרה ובוא נשב על השירים יש יום לא נורמלי אחי פה פנומנלי קח את המים תן לנו משהו אקטואלי יש את הגסה בגסה אין מסה לגסה על בורוס וגבסה מלך כמו בסה על הגובים אני בסה אני מכניס גם דת של בסה של לחיות תחת המסה מה אחר ופתאום המוזה בסה יוצא לטרסה אופס אני חוזר אותו לא בוטו עם רוסטו שוב אנחנו כאן בסלט של סלומון הכל כמעט מוכן בסלט של סלומון מגלגלים את זה, לא מאשנים את זה כי יום ראשון מקליטים את העדים את זה והנה מחשבות הגופיות ושאלות הגופיות חודרים ללב ולפיות עם צמד של הקופיות שתיתי דרינקים בלו ודיידו שתינו וויסקי פינחנו בהיידרו אמרתי בואו תעלו אל על הדירה פה אבל ג'י אמר לי די ודיידו אמר לי לא אדם זכר אלפא נושא את הגן יצר הישרדות חזק ורצון להתברגן מניבן קבלות וניסיון אבל מי אני? הטורף, הטרף או הפיתיון יש לי בגד האור, חר המדינה וכל הרצבים אז אני כל הזמן צריך מקום לשפור את החרוזים כל החיים צריך מטל רק פעם אחת אני חי נעביר גם, תסביר גם את המיקרופון אליי שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון הכל כמעט מוכן בסלון של סלומון עד שצא רשם בסלון של סלומון אז בוא נרים את הבניין בימי אבריס, תפגש בים בדרמה כמה חרוזים עוד כמה עד שיצא השן חוזרים למקורות, כותבים את השורות מאפרות כוסות, יונר ומיץ, קופי פייס זה הרבה של הרבה להביא לכם בסבבה נעל הונדה הייבדו על סף חושב על הסביבה שירים בלב, זה קורה, זה חורר אני יורד וזה מראה לכם שאני עומד מורה זולל במרץ, מפתח, מטפח, קרס מודח עם בתנדפת ונשאר עם כל החרס במיצה ארכיאולוגי למפתח של סופר מכונית שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון הכל כמעט מוכן בסלון של סלומון עד שצא רשם בסלון של סלומון אז בוא נרים את הבניין שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון כולנו בעניין בסלון של סלומון יש לנו את הזמן בסלון של סלומון